Λέγεται. Αγαπημένα μου. Αγαπημένη μου Νιγκλέ. Πάμε μαζί ψηλά, αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Ταλέντο μου. Κρίμα, μην το χτυπάτε τον τζακαλώτο. Γιατί? Α, πρέπει να σκεφτεί. Το Εκλίδη που λέει και ο Σόιμπλε. Ναι. Πρέπει να σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος είναι σοφά τοποθετημένος εκεί που είναι. Σοφά, σοφά. Και να το εξηγήσω. Διότι πετάει τις χαζαμάρες που πετάει όλη την ώρα τα ασυνάρτητα, μας λέει τα αγκούρια που μας περιμένουν, αλλά επειδή κανένας δεν τον καταλαβαίνει, επικεντρώνουμε στο να γελάσουμε. Άρα. Α. Είναι σοφά τοποθετημένος εκεί που είναι. Α. Γρίφος μιλάς, γερότσα. Ναι. Τι κάνεις σκέψη. Οπα. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε. Λίγο το σπάσαμε όλοι. Πρώτη φορά αριστερά και την είδαμε αλλιώς. Δεύτερη φορά. Πες μου κάτι, τη γνώμη σου θέλω, σε παρακαλώ. Είσαι πάνω από χώρες πολλές. Βλέπεις μια χώρα. Μ' αρέσει να είμαι από πάνω γενικώς. Γενικά. Από πάνω, όταν δεν το έχεις, του λείπει. Τι σκέφτεσαι, το από πάνω σκέφτεσαι. Τι θα κάνεις. Το από κάτω. Το από κάτω είναι πολύ παθητικό, δεν το μπορώ. Εμείς είμαστε αρσενικά αλφα, δεν. Πες πως είμαι εγώ από κάτω, μωρέ. Πια. Ποιος είναι από κάτω, εσύ από κάτω. Πες πως είσαι από πάνω και βλέπεις σε μια χώρα ανθρώπους δυστυχώς να πεινάνε. Κι άλλα πες μου, κι άλλα. Μίλα μου για πείνα, για φτώχεια. Να αυτοκτονούνε. Κάνω τον Άδωνη που ευχαριστούνται με αυτά αυτοί. Να μην έχουνε δουλειές. Έτσι. Α, τώρα πιάνουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα ξεκινάει το καλύτερο πολιτιστικό γεγονός κάθε χρονιάς. Το φεστιβάλ της ΧΝΕ. Με σύνθημα την ορμή μας την έχουμε από τους αιώνες. Θα βγούμε νικητές κι ας είναι οι θυσίες μας βαριές. Πήραμε να ακούσει λίγο και ο κόσμος. Έχουμε Βασίλευα Κωνσταντίνου, Φιβαίο, Θαλασσινό. Φιβαίο. Εντάξει, θα το σκεφτούμε αυτό, θα δούμε. Α, δεν σκεφτείτε το, γιατί μου έρχονται στο μυαλό και κάποιες δηλώσεις του Φιβαίου. Μπορεί να μην είναι το του Φιβαίου, του Φιβαίου ήθελα να πω, μπερδεύτηκα, όχι Φιβαίου. Φιβαίο, ξέχνατο το Φιβαίο. Πώς ξέχνατο, δεν είναι στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα είναι, αλλά μπαινοβγαίνει λίγο, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Ξέχνατο το Φιβαίο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχουμε Βιτάλη Γλυκερία, Λάγιο Βαδόπουλο, τρες πάνω, θα περάσουμε καλά, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κινηθούμε. Και νηστικοί θα κυβερνηθούμε, θα μπορούσε να πεις. Και αριστεροί θα κυβερνηθούμε. Καλά, μεγάλη κουβέντα. Να σου πω, έλα. Εσύ γιατί δεν υπέγραψες φίλος το κείμενο. Ποιο κείμενο? Που υπέγραψε ο φίλος σου. Ποιος φίλος μου? Ο Θύμιος. Εγώ δεν υπογράφω που να είναι. Έλα, φίλο που να είναι, είναι η πολιτική πρόταση στήριξης του κουκουέ. Δεν υπογράφω. Εγώ βάζω μόνο το πουλί μου, όχι την υπογραφή μου. Γιατί μου ωραίο πορτούνα. Γιατί το πουλί είναι πιο ιερό για μένα. Πού είναι οι διαφωνίες? Δεν μου πρότεινε κανείς να υπογράψω τίποτα. Δηλαδή είναι θέμα πρότασης. Ναι, πού να ξέρα, παιδί μου, πού υπογράφουνε. Δεν ενημερώθηκα. Πρέπει να ανοίξουμε κουβέντα τώρα, σοβαρή. Να ανοίξουμε κουβέντα. Πού είναι το κακό, φίλε, με τον οπορτουνισμό? Πού είναι το κακό? Ναι. Σωστό γι' αυτό. Αλλά κοίταξε, παλιά οι γκόμενες οι καλές ήταν στους οπορτούνες. Τώρα βλέπεις και εμάς έχουμε ένα ωραίο κοινό, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουν χαλάσει οι γκόμενες οι καλές. Πήγανε στο κουκουέ. Για να σκέψω το λοιπόν. Στους οπορτούνες πια είναι κάτι σάπιες εκεί, κάτι ξεχασμένες. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να έρθω για αυτούς τους λόγους, φίλε, μαζί σας. Είναι λάθος. Να βάλετε γκομενάκια να ψήνουν τα σουβλάκια και θα έρθω. Βάζετε εκεί πέρα τους τριχωτούς συχαμένους του Κνήτη. Μου αδόλφου τα εγγονιά, η σαβούρα του ντουνιά, κάνουνε πως δεν θυμούνται του παππού του στο Ταλκά. Και μια παραγγελία θέλω, φίλε. Παπανδρέου στην Αμερική, we need the global government. Τσίπρας στην Αμερική, we need the global financial government. The Millennium Development Goals have challenged us to develop a global governance which will empower our citizens in order to transform the world of free markets. Από ελληνικά ξέρεις. Λίγος, ελλήνικος λίγος. Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες. Oh yes, κουβέντος. Κουβέντος, α, μπράβο. In Greece, as a pillar of stability in our region, will consistently promote and support all efforts for such a global and European economic and financial system. Του 45 Απρίλης κι ο Αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό, το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρεπάνι στο λαιμό. Ναι. Έλα ρε κολέα. Έλα ρε κολέα, τι είναι, κολομπαρέα. Όχι κολομπαρά. Ναι, ναι, σε ενόχλησε. Να σου πω το λιά μου, βάλε την Παρασκευή του φίλου τη αστυνομία τη Παρσούλα εκείνη, αφιερωμένη στον τσιγαντιστή, ξέρει αυτό ποιο είναι. Αμπά, κομμενικό. Πάει να γίνει κάτι τώρα, άμα θελήσει. Καλή φάση. Καλή επιτυχία, φίλο. Φιλάκια μωρό. Να προσέξει, να παίρνει προφυλάξει. Πάντοτε. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιο είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από πού τηλεφωνείτε? Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομία. Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομία. Ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι, και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα? Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους. Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας? Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Φώτης. Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Μπότζι. Ναι, πώς λέμε, καμπότζι με τσι και χωρίς κα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο? Με μένα, παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα? Μια χαρά άνθρωποι. Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Μάλιστα. Ναι. Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε? Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά. Τζάμπα, οι αστήμες πρόχναν να τους σβήσω το καημό. Και μπελάδες θα έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Κι όλο έσκουζε ο Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές. Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ωχ, Εύα μου! Μα δεν μου λες, είπες αλήθεια το Άδωνη ότι είναι 40 χρόνια αριστερός? Ναι, το είπε, ναι. Το είπε έτσι. Ναι, το είπε, σιγά καλέ, γιατί το λέει ο Τσίπρας, δεν το πει ο Άδωνης. Ο Άδωνης, ανάλογα με τον καιρό που έχει έξω, μπορεί να σου βγει, θα σου πω ένα τραβηγμένο τώρα, μέχρι και ακροδεξιός φιλοναζί, ας πούμε. Είπα ένα τραβηγμένο παράδειγμα. Εντάξει, σωστό. Να σου πω τότε με αυτή τη λογική, ξέρεις, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Πες την. Βάλ τον να λέει αυτό και μετά βάλε η μισκούμπρια να λένε 40 χρόνια φούρναρης έχω ψήσει και βάζω και τη γέμιση με τρόπο παραφύση. Ανομαλιάρι. Ανομαλιάρι, ζημιά. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Το κερατάς είναι κακό. Καμία σχέση δεν είχα ποτέ με τις ιδέες τις χουντικές. Δεν έχω πει ή υποστηρίξει τη ζωή μου οποιαδήποτε ακροδεξιά ιδέα. Είναι δυνατόν να αμφισβητείτε εμένα που έχω 40 χρόνια αγώνες στην αριστερά? Τόσα χρόνια που να ρίξ, έχω ψήσει και βάζω και τη γέννηση με τρόπο παραφύση. Δεν κατάλαβα. Του Αδόλφου τα εγγόνια, του τη βρώμα του καιρού, κάνουνε πως δεν θυμούνται. Για την Παρασκευή να βάλεις το σποτ του Καμένου. Ποιο? Το γνωστό, με το μικρό Αλέξη που έσπασε κάτι δεξί. Ανώμαλη. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε το αριστερό τα ρίχνει. Α, μικρός είναι, θα μάθει. Τελικά δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε? Ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα γράμμα? Θα σου δείξω πώς θα γράμμα. Το ίδιο καλά και με το δεξί. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε? Έλα. Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Οι αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν για την κόκκινη σημαία. Πας στο Reichstag δεν μιλούν για την κόκκινη σημαία. Θέλω να μου βάλεις τον Άδωνη εκεί που λέει για τα 40 χρόνια που κυβερνάνε σοβαροί ρε παιδί μου στη Λουτά και να μου βάλεις πολλαπλά εκείνο που κάνει σαν την κότα. Πριν από μια εβδομάδα ήρθε στο γραφείο μου ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής, ας το πούμε έτσι, δεν λέγεται ακριβώς έτσι ο τίτλος, της πολιτείας της Γιούτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πω! Να. Η πολιτεία της Γιούτα κυβερνείται εδώ και 40 χρόνια από τους Ρεπουμπλικάνους. Mm-hmm. Έχει το υψηλότερο ποσοστό Ρεπουμπλικανών στην Αμερική. Πω! Αυτή η πολιτεία της οποίας το φυσικό της περιβάλλον είναι να είναι τίποτα. Πω! Είναι σήμερα η πλουσιότερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πω! Έχει 3% ανεργία. Πω! 5% ανάπτυξη. Πω! Είναι πρώτη στις νέες επιχειρήσεις. Πω! Γιατί κυβερνάνε 40 χρόνια σοβαροί άνθρωποι. Σοβαροί δεξιοί. Να! Δάκωνο Αδόλφος το μουστάκι το κοντό κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ πά να φύγουμε από εδώ. και ας εσκούζε ο φίλε απ' τις Μπράουν την ποδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκοφ τα παιδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκοφ τα παιδιά. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω το γάτο του Παπακοσταντίνου και να βάλει στις μαλακίες που λέει αυτό το τσογλάνι ο Τσίπρας ενδιάμεσα. Είναι τσογλάνι ο Τσίπρας? Είναι μεγάλο τσογλάνι. Και ήθελα να του αφαιρώσω και μια στροφή. Θα ήθελα να ήμουν δεξιός, τον Τσίπρα να ψηφίσω, όμως δεν είμαι δεξιός, γι' αυτό θα τον γα***σω. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο αυτής της χώρας και θα το υπηρετήσουμε μέχρι τέλους, δικαιώνοντας τα οράματα, τις αξίες, τους αγώνες, τις θυσίες του ελληνικού λαού. Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Γιατί προϋπόθεση για την επιτυχία αυτή τη φορά του προγράμματος είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μην χάσουμε ούτε σπιθαμή από το κερδισμένο έδαφος της διαπραγμάτευσης και να επιστρέψουμε σε αδιέξοδες πολιτικές ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Κι αν είστε κάποιος αρχοντάς, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά, χωράει να γραφτείτε. Γεια σας, Real FM. Ο ίδιος. Ολοφρένεια. Ναι, επίσης. Αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω το τραγουδάκι που λέει του Χίτλερ τα παιδιά της σαπίλας τα εγγόνια. Κάπως έτσι θέλω. Του Αδόλφου τα εγγόνια. Η σαπίλα των καιρών, των υπεραστικών. Θα το βάλω. Σας παρακαλώ, με πολύ αγάπη στη Χρυσή Αυγή. Με πάρα πολύ αγάπη. Φαντάζομαι. Του Αδόλφου τα εγγόνια, η σαπίλα του γουνιά, ξανά μπήκαν στη Μαρκίζα. Στον αστόν το τζαμπούκα, η εξουσία των λεφτάδων, δίκως τα αυτιά σίδια της, πότε χίτης κι ασφάλιτης, πότε ταγμάτα ασφάλιτης, πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Προς. Αν είναι δυνατόν με την πρώτη. Πάτε ήθελες. Ας αφήσω λίγο, περιμένεις, περίμενε, περίμενε. Είδε και εφορία σου παίζω. Έλα, για πες. Ως εξιστής είμαι από την Πρέβεζα, εκείνος που σου βάλει λίγο χέρι. Α, δεν πειράζει, το λίγο ήταν το πρόβλημα. Το λίγο ήταν το πρόβλημα. Θέλω παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω, ρε φίλε, δύο ανθρώπους, ένα από τους δύο. Ή τον τύπο που έκλεινε το μαγαζί του την τελευταία μέρα που ξεπήρε τηλέφωνο, ήταν πραγματικά αληθινός. Ή το παλικάρι με το φορτηγό. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Καλημέρα, ρε φίλε, είναι. Ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε, και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σ' άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες. Ναι, κατάλαβα. Ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήτανε? Με κοσμήματα, Αποστολή. Είμαι και εσύ που αναθεμάσαι. Ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναιών. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίστε να τους πηδάτε. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα. Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω από εδώ μέσα και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν η μόνη εδώ μέσα, να είσαι καλά. Μα το δείχνει η ιστορία, σαν θέληση ο λαός, και το φίδι το τσακίζει, κι όσους κλώσσει σαν τ' αυγό, κι όλο εσκούζει ο Αδόλφος και η Άρη η λαγή, που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας λύσανε οι ασθοί.